Ενώ έμεξε γκάλιαν πέτη inspiratus ούτε τι έτρες μένσες είναι quae expectationis inspiratores burocrate profecionem andis tu lerant domicilium meum vendidi ut superesum Madrasum adveni fine novembris Emem mixi annus qui vitam meam divideret Aprilis finem lectionum signavit Inclusus ex turre templa Cenna in orum spectra separas cor tuum sanguinans coram me fulgebat non es ille homo albus hic da pictus respondisti voce serena et clara noli me iudicare vultum sed corde iudicare Because